نو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشحال ساته. محترم زمون د دکان پته مهروي توحید و سنت 61 اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش. موبایل نمبر 0333-916-43-45. د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45. فرمائی الحمد لله طول حمدنا او صفتنا لله خاص الله لرجی الذي هو الله انزل على عبده الكتاب شرع نازل کړی دی را لېږلې دی په خپل بندباني کتاب قران پاک ولم يجعل له عوجا او نید درزه لیدی کتاب لرسکو گواله مختبر تبیان دا حمد دا الاسلام شیو تیر علماء در مذهب نوپکی او دی صورت تیر دا تعلیم دے چکل یو نعمت دا اللہ تو بندگانی شیو پاغی دا اللہ حمد ویل پکار دی او اصل کې انسان کې یو ډېر خطرناک بیماری دی یو ته تکبر وایي بل ته حسد وایي وایي دا الحمدلله د آیات مبارکه کې داغه علاج دی کله یو سره په نعمت د دې یا د دنیا کې وي نظم اوقات کی دنب سود شیطان نوجی نظر کی حسد پیدا شی آبیاد حسد دوجی نداغ بارک سور سور نظری قائمی ندی آیات داغ علاج خیلو چک دینی نعمت تے کہ دنیای نعمت تے داغی بخل کے اللہ مطلق یو نعمت ورکول والا اللہ دے او یو سلیمان دینی یا دنیای نعمت کرے نوی اصل کی حسد دا اللہ پا غفی سلیمانی تزرکی دا ناراض گئی اظہار دے او کل ادا سیچی سلی کی غرور و تکبر راشی زان پسند دینی یا دنیوی نعمتونو کیونی حضرت اللہ سے غرور غنت راشی ندیتی راغی علاج مخیلو چکل اگر یشید و جنتا کی غرور و تکبر راضی و راغی تو حصول کی تک یعنی مکمل مالک نہیں بلکہ راغی ورکون کی اللہ دے نو غرور کیل راضی داخل امتحانن اللہ یا دینی یا دنیوی نعمت درکڑے اللہ دیری چه پا دی دینی و دنیوی نعمت کی قسم نجوانتی ہے فرمائی الحمدللہ تول صفتنا للہ خاص اللہ لرصابت دی لاللہ کی لام دا اختصاص دے عادت و لام دا استحقاق دا تمام حمدن مستحق اللہ دے تمام حمدن خاص دا اللہ پوری دے الذي هو الله انزل على عبده شرال بلے دے پختل بندوارے علماء لکھلی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلیلی صفتن کی فلیلی صفت دارے چا اللہ ویدازمہ بندرے او داوی دی او بنده دا پارلی مقام دے اسی خورسک داوی کئی چا اللہ زدی بنده من دی بنده دان گی کچھ اللہ وی جاو فلانے میں بنده دے مدار علی اخبر ادیو جنا تو خاصو خاصو مقامات کی سید الکائنات تا چا اللہ خطاب کرے نخت العبد او بنده ورطوی خاص و خاص مقامات کی چه کل اللہ دخل حبیب سر خطاب کئی نویلی لی چه زما عبد دے لکتا سلمت کی صورت کی تیر سل وی سبحان اللذی اسرا بی عبدی پاک دے غزات چه دشتی پسیسک اخفل بندہ دا مسجد حرام نا مسجد اقصا تبوتنو آیا دا مسجد اقصا نا عرش مولا پوری اللہ بوتنو دلتا مورا عبد ذکر کرے دادا بندہ پا صفاتو کی یو دیر لی صفت دیری چه کل اللہ غطا ہوئی چه دادا ما بندہ دے آیا شاعر ویلی بلکی قاضی عیاض رحم اللہ مشہور عالم دیاوی وَمِمَّا زَادَنِي شَرْفًا وَتِيهًا وَقِتُ بِأَخْمَسِ أَتْوَعُ السَّرَيَّا دُخُولِ تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِ وَأَنْ سَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيَّا وَيَا اللَّهُ آغا چمالِ نورم شرافت و فخر زیاد کرے او ان قریب دا چیز دا قدمین دا سرعیاس تیر دا پاسا کیدم پچاری زتا دیکی داخل شم چکو یا عبادی اے زما بندی کا او دا چتا احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما دا پارا نبی گردو لے ندا دا اللہ دا حبیب پا صفات کلی صفت دے اللذی آغا زیات و آغا اللہ لرحم بندی انزل على عبده الكتاب چرالے گلے دے تخفل بندبانی کتاب اگر اپنی الکتاب یا الاسلام روستے یہ ندا کامل کتاب دے مکمل کتاب دکلن اللہ دنیا ترالے گلے و تر قیامت چے سمر خلق رازی سمر ضروریات رازی دکول دینی ضروریات لپارا الکتاب دے یعنی کامل کتاب دے الکتاب کامل کتاب دے ولم یجعل له عوجا او نید گرزول دی کتاب لرا عوجا ستو گوالے عوج ستوئی لتفسیر رحمانی و نور دلغات علماء دیئے کہ لفظ عوج تفسیر ذکر کرے دیوے کی دا لفظ دے عوج تفسیر ذکر کرے آیو گرا عوج دے یو عوج دے کسرد عین چشی کسرد عین چشی لدا حغشی کی کو دوالی لوئی چداغی ادراب کد عین استر دبانی نکی او چکل عوج شی او عوج شی دا عین فتح شی و زبر شی پی نو دا اغی کو دوالی لوئی چا دا محسوسات نئی لکا یو دیوار دے کوک دے نو اغی تا عوج وی عوج نوئی نو باز علماء دا عوج او دا عوج پا منس کدا فرق ذکر کرے کیونکہ دا قرآن پاک غنق و دوالے دا دا غیر محسوسات نئی نو دے تدور عوج ذکر کرے او دا باز علماء کنیز بانے دے دوالو الفاظو کی ترادف مترادف اغی الفاظو لوئی چو الفاظ جدا جدا دی خم معنی و مقصدی ایو دے نو دا باز لغاتو دے علماء کنیز بانے عوج و عوج کی فرق نشتا ولم یجعل له عوجا او نشتا دے فدے کی ذرابر کو گوالے اگر دا عوج نکی رذکر کو او جنسی دلان دے داخل کو یعنی ذرد معمولی و معمولی تو دوالے پا دی کتاب کی دشتا نفت دے اعراب غلطشتا نفتاحت کی کمیشتا ند دے پمانات تناقشتا یعنی ذرد معمولی و معمولی کو دوالے دشتا ذکر آزم العربی قائدہ دا چیہ اوشے نتیرہ ذکر شیہ مخی تے نفیوی ندا عموم فائدہ کئی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا یعنی ذَرَّبَرْ مَعْمُلِغَنْ تِقُوْ بُعَلِنْ فَدِي کتاب کی رشتہ زربر کو دیالے پدی کتاب کی نشتا قیمن قیمن فمانا دا مستقیمن دے قیمن دا کتاب مستقیم کتاب دے بالکل نیک کتاب دے او مستقیم اغیط ہوئی چنے دے دیتا لفظ کس کو گوالے و خللشتا او نیپ مانا کس کو گوالشتا نقیمن فمانا دا مستقیمن دے قیمن دا نیخ کتاب دے مستقیم کتاب دے او چاہے نے قیمن مراد دا دے چی المراد یعنی قیمن علی سائر الکتب السماویہ دا قرآن تا تمام عثمانی کتابوں میں نگہ بات ہے لگتا اس تا مختیر دی ومہیمنا علیہ وشاہدا علیہ قرآن کاب دا تمام عثمانی کتابوں میں نگہ بان دے سنگا نگہ بان دے قرآن دعوی چاگا کتابوں حق دی او دا قرآن براتلو سرم منسوخ دی او دا آغی کم خبر چا قرآن سر کا تراؤ خری دا دا دی خبری دلیل لے چه دا پا کی خلقو دا زان نوردن نکرے ورنکا دا زان ننوے نو قرآن سر بے سنو نو قیمن مانا پا تمام عثمانی کتابون قرآن قیم دے یعنی نگہبان دے محافظ دے او دا دی علماء دام بکلی قیمن یعنی قرآن زموار دے دا مسالح دے عبادو دا قرآن دینی و دنیوی سمر مسلحتن چیدی آغا طول ندا کتاب دک قیمن دانیخ کتاب دے ادا دے علماء دینے چیدی اگر ادا قیمن دینے کے حال لے ذکر منصوب دے حال دے سمد دا غلہی زمیرنا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا مِدِ گَرْغُولِ دِي كِتَابْ لَرَكُو بُوَالِ قَيِّمًا پَدَا سِ حَالِ كِلَ چِ بِلْكُلْ نِغْدِ نُدَا نَسَبِ بِنَا بَرْحَالِيَتْ دِ اَوَا قُلْ دَامُ چِدَا مَنْسُوب دِ فَيَوْ مُزْمَرْ فَيَلْ سَرَ یعنی قَيِّمًا اے جَعَلَهُ قَيِّمًا ناغتیل دینے کے مقدر دے جَعَلَهُ قَيِّمًا گرزولے دے دی کتاب لگا قیمن چدا مستقیم و نیخ کتاب دے او دا بازی ابن عباس رضی اللہ عنہمانا او دا امام مجاہد ندا قولن دے چدا مانا پہ اعتبار تقدیم و تاخیر دے یعنی انزل علی عبده الکتاب ولم قیمن ولم یجعل له عوجا مستقیم دے کدی کسی کو دوال نشتا کلد مانا پہ اعتبار پہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر اعداد ترجمان القرآن نقل لنا مانا دے امام مجاہد رحم اللہ نے نقل لنا دے دے کتاب عظمت ذکر کو چدا دمر لی کتاب دے چے ذرہ بر کگا خبر پکی نشتا بلکل نیغا اسی دا خبر دا اعداد اللہ پخل بندگانو کی پا افضل ترین بندہ سید الکائنات را لے گرے وہ سوال پیدا کی جدا دمر لی کتاب راغلے نو پیغام سروڑے دس دپار راغلے لیون زیر باسن شدید دے لیون زیرت دے لام توی لام تعلیلیا زکت سلف یا جماعات و زمن کو علماء کی ماتوری دیا علماء اغید اللہ دا افعال دا علتیت قائل چی دا قرآن دا نزول سے علت دے حکم علماء چی دا اللہ دا فعال دا علتیت قائل لگی نوی دیتوئی لام دا عاقبت لیون ذر بأسا شدیدا دیتا پارچی اویرئی خلق بأسا شدیدا عذاب سخنا سخ عذاب نا کم عذاب مراد دے دا اخیرت عذاب اور دنیا تن دا اللہ عذابی لیکن کی پمختنو قوم راغلی نداغی نمیر ورکی قرآن دید پار راغلے چی دو دنیاوی او دو اخروی عذاب نخلقوی را چی خلق دا سمکوی دا سمکو رو گئی ورن دنیا و خیرت کی را اللہ عذاب درش او یون جرا اغا زمین مستطر دفائل چا تراجی دے ندری قومی نجی لکه ګوره مخکې الله د حبیب ذکر تیر شو، د الله مين ذکر شو، د قران ذکر شو، نو څه کوئی دی یو مزره چې دا کتاب وره، دا کتاب یره ورکی، یاله یمزره چې الله بندگانو ته یره ورکی، یاله یمزره چې دا بنده د الله یره ورکی. علماء ترجیح دي تور کړي چې کتاب ته ضمیر راځي شلوخه خبره وي، ورنه کده یمزره فاعل الله شي، رسول الله شي، یا کتاب الله شي، مدري والا خبره درسته. لیمزره بعثا شدیدا دغه پارچه یره خلق بأسن شدیدن دا عذاب سخنا چار آخرت عذاب دے دی دنیا عذاب دے من لدنہی چی دا بدا اللہ دا طرف دے من لدنہی چی دا عذاب بدا اللہ دا طرف دے دیتا وی حکمت نظیر لقرآن چی دا کتاب صدقار راغلے چی خلق دے دنیاوی و دے اخروی عذاب نوجہ دے بل مقصد اسے دے ویبشر المؤمنین دا کتاب اللہ دیر پارا لے گلے شویلے چی زیر خوشخبری و بشارت ورکی مومنانو تا کم مومنانو تا الَّذین حق مومنان یعملون الصالحات چی عملون کئی نیک نیک عمل ستوئی نیک عمل ستوئی اسے بے اصلے رسم و رواج او دزان نے او طریقے جوڑا کی او بیاب وہی چدا نیک عمل لے نو علماء لکنی نیک عمل ستوئی نو د نیک عمل معنا مفسرین وکړي وای نیک عمل هغه دی والعمل الصالح كل عمل مطابق للشریعه المطهره نیک عمل څه ته هر عمل تا چې دا د شریعت مطهره سره مطابق وي دا الله حکم دی د رسول الله حکم دی دا عمل صحابه وکړي دین ته دی عمل نیک علی چې پاغي کې مقصد د الله رضا وي ور کل عمل یو سره د شریعت مطابق کوي غنیت سم نه نو عمل غنیت د غنیت خراب دی د خبره غړور من نیت بل غیر وي چې نیتم د الله د رضا وي او د عمل دین په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورنه یاد ساتي کدی او سری نیتم سم دے خو عمل آگا کئی چی طریقہ دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ندا ندا عمل اللہ تا مقبول ندے دا حدیث تقریبا تیل کتابوں میں ذکر کرے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا حدیث روایت کئی وی نبی علیہ السلام فرمائی لی من عمل عملا لیسا علیہ امرنا فہو رسل چاچ داسی او عملو کو چاہی بان زمن سو حکم نی سراحتن اشارتن دلالتن ندغ عمل مربید درد شغیل ہوئی لکے اوشے در کو اتاول واپس پر غرزول جدا قابل قبول نی نچاچی او دا سے عملو کو چپاغی دا اللہ دا حبیب حکم او عمر ندے نو اغشے مربید بننے کمل ستا ہوئی چپا طریقی دا شریعت تے اور نیت پکی دا اللہ دا رضا دا نیت پکی دا اللہ دا رضا دا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اور زیر ورکی مومنان حق کسانو تا یعملون الصالحات چملون کوی نیک نیک عمل دا یاد ساتن پکار ہوئی آنا چا زیر کو یا یا ملاو پیر زیر کو ناغی تبوے نیک عمل لے اور یاد عوام و یرپ جی کی سجنا سب ویدا قرآن اسوئی پڑی کسی گنا بس دغ گنا ور تکاتی دا چدا دا اللہ و دا رسول حکم دے چدا دا اللہ و دا اللہ و دا رسول حکم دے قیما لین برباسا شدیدا یعملون الصالحات چملون کئی نیک ملون کئی تا زیر ورکی دا سی زیر ورکی ان لهم چی بیشک دا دید پارا اجرا حسنا اجر بخیستوی اغا اجر حسن سرے چا اللہ با جنت ورکی دا جنت اغا نختمی دن کی نعمت نبی ان لهم اجرا حسنا دا چی دا دید پارا بوی اجر حیستا بدل حیستا بدل حیستا صدا یعنی جنت ما کسینا او دای با رسیدی فیه صدق اجر حسن کی جگہ جنت تے ابدا ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ بڑی کبھی کیسی. او قرآن سنتا راغلے وینذر الذین چیر اور کی حقا کسامتا قال اتخذ اللہ ولدا چیر وائی اغی چی اتخذ اللہ ولدا نیولد اللہ اولاد. اگر قال او اتخذ ماضی سے غیر ذکر کا دیکھ نبی خبر دلیل لے چی دی پدی خپل شرک کے خط آخری یا سلے جی لطفان پر یوشی کے لگی آئی ناغت آغی کی خطلت و پوخی وینذر الذین او یر اگر کی آغا کسانتا قال اتخذ اللہ ولدا چی اغی وائی چی اللہ اولاد نیو. اگر اگر کی دا خبر ہم کئی لطب آز خلق لباز علماؤنا دا یو قسم تا اعتراض محسوس ہے چی رسولی دا زجر خبری کئی او دا زجر خبری کئی نگرہ جیسے کی گرے قرآن پاک راغلے دے دیجرے ورکول دفاع یو عالم تا چاہوئی کس طرح پہ تقریب کی بشارت خبری بھی کی دیجرے ناغور تا اتا سے دیر رش پر اللہ و رسول نا فرمانی کوئی سیرت و خیرت بشریت نا خلاف غم خادی بشریت نا خلاف معاملات بشریت نا خلاف اور جیسے پہ منبر کین ان متاثر لگوان جتور جنتی آنی ہے اسے سوچ پکار دے دے خبریں یعنی شکل شریعت نہ خلاف غم خادی شریعت نہ خلاف معاملات شریعت نہ خلاف بچاپ من سر اللہ دا رضا دا پر یہ کسے خبر نکے اور بچے نغی کے لالک سے جو کسان جنگے خمولا چھ پمندر کی نگر وہی کتا سے پھر جنت یعنی یہ تو خبر بات وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا قرآن دید پار راغلے چھ خلق ہوئی وَيُنْذِرَ الَّذِينَ جیرے دے حضور حضیر یہ پارے دو شرطی میں ذکر کر یو ایمان او یو عمل صالح. عمل صالح صلوئی اغتیل نمونہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیارون سیرتن سورتن دا معاملات و دا غم و دا خادئی پہ اعتبار وَيُنْذِرَ الَّذِينَ او دید پارے چھوئی رئی حق کسان قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا چی اغی وائی اتخذ اللہ ولدا چنی ولد اللہ رب العزت ولدا اولاد. ادا اغم شرکان یہود اللہ کا اولاد ثابت یہودیان بے عزیر ابن اللہ حضرت عزیر علیہ السلام دا اللہ پیغمبر یہ العیاذ باللہ دادا اللہ دا پارا پشان دزویر دادا اللہ دا پارا پشان دزویر او نسوارا او بوی سایانو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پشان دزویرے دمکی مشرکان ہوئی الملائکت بنات اللہ ودا فرشتی دا اللہ دا پارا پشان دسری دلیل ہوئی نیو نور او یعوزی چی مور او پلار تسووئی ناغی خام خاغ کار کئی نمین چی دی لوئی نزمین دا کارون خام خا فا اللہ رب العزت مناوئی لکا زمین آپوہ مسلمانان ہوئی سیدھا اولیاء دا اللہ نیازدین یہ رد دی کہ اللہ لسوئی کنا زمین گا اورینا دا دی رد کئینا او من گا دیر مختورین بھی برائے راس ہوئے دنی سی نزد بابا ویلی توا موتے بزماکار پا اللہ وانے خامخا مناوئی وینکر اللذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ایر رئی حق کسان چی غیوائی چی اللہ اولاد لیولے ما لهم نشت دے دید ربی ہی دے دیدی جمیر یادا دیدی قول تراجی دے نشت دے دید ربی دیدی ناو پا دی قول من علم سیلم اس قسم علم نشتا یاد دیدی جمیر دے غلط تمراجی دے ما لهم دیدی نشت دے دید ربی دیدی اللہ لکم اولاد ثابت من علم کسے غم تیلم او دل تم گرہ دا ما نافیدا او علم نتیر را نو کل چه نتیر را پس یاق دا نفی کی راشی نو دا عموم فائدت ہے یعنی پوٹو غن تیل منور سر رضی بارکی نشتا یاد دیہی دا زمیر اللہ تم راجی کی دیش ما لہم نشت دے دیل ربیہی دی اللہ بارکی من علم تیل اللہ پی جنگلے ملے کپی جنگلے ان اولاد و شرکان دے ورسر نجور دا یاد ساتے سوچ اللہ پی جنی مغد اللہ سر شریک نہ جوڑے نہ تو انسانانوں کی نہ پیریانوں کی نہ انوں کی نہ گٹوں کی او چلے پی جندلے نین بیا اور سر قسمہ قسم شریکان جوڑے او اللہ وسنت پی جندیشی قرآن اللہ را لے گلے او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے دے دا پارا چھتا اللہ دا حبیب دا تعلیمات کو ذریعی یو امتی اللہ پی جندلے لما لہن دہی مانا داوا نشتر دے دے رب دی اللہ سے علم کدی تا اللہ بارک سے علم وے دا اللہ ذات و صفات پی جندے مدیاد ورسر شریکان نجور ما لہن دہی من علم نشتر دے دے رب دے سے علم ولا لآبائہن اولا دے غم شران اللہ رب دے سے علم دے دے کافران و مشرکان کم مشران چی تیرشوی او اللہ علی دا اولاد نسبت کولو شریکان ورسر جوڑون اغیم اللہ نو پی جندرے قبرت کلمتن دا کلمتن منصوب دا بنا برتمی قبرت لیا دا کلمتن خبر دور لیا خبر دا تخرج چرئیزی من افواہهم دخلی دی مشرکانو ویدا والا خلالا سمرغت خبر چرئیستا چلالا لی دا اولاد نسبتو یہ حدیث پاک کر آغلی نبی علیہ السلام وی دا اللہ نلوی حلم و علنش ورد بندگان وانے وشتا اوری تی چی اولاد نسبت ورد تکیو بیام ورد رزق ورد کئی روح صحت ورد کرے اور یہ حدیث کر آغلی چی رب العالمین نبی علیہ السلام فرمائی چی رب العالمین وی بنی آدم ماتا دے دروغ نسبت کئی او ماتا کنزلی کئی او دل دادری پکار یہ ہر چیز دے ماتر دروغ نسبت تے نو ہتے جے دی وے اتخذ اللہ ولدا او اللہ وے کنزلی او بدر دی مات دادی کہ دے زمانے تے کنزلی کہ او اللہ وے زمانے مالک تھی دے جنور دا یو عام خبر وے زمانہ خانہ با وے دی زمانے دا سی دا سو کم اللہ وے وان الدہر زمانہ زین یہ میری چلو لو ولدا مدا حضرت گناہ دے چ سڑے یرا وے زمانہ خراب اسوا سو کوئی وقت خراب سو سو کوئی دے زمانی او وقت دا سدا سو کم اللہ و ایدالا بنی آدم مالکن دے گا دیو جنبی خبرین اجتناب کو کار دے کہ دعوی میں ایک وقت خراب دے زمانہ خراب دا دے زمانی چلیل والا سوک دے گورا پدی کی فساد او پدی کی خوالی جمع وستا صدا مال دو جنراز دیو جنہ آگر دو مستی چاہ دیو نسیت تے ہوئی وعز دے ناغی کی لکلی تو گورا پا تفسیرو بانے وقت مخراب ہوئی لیکن من کینو تفسیرہ کرو لہا حالاتو لی خراب دی دو تفسیرو پا زیرین پا کار دی چی سڑے نظر پا خلو آمادو ذکا اللہ تو تلکڑی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس اللہ وی تو دریاب کی فساد دی اکوتا کی فساد دی نور سے وجہ نظر فساد دا آمالو وجہ اور اللہ قرآن شریف کی وی دا سمر مشکلات اور پریشانی کی دنیا کی دادا اعمال وجد او دادا باغ اعمال سزا دا پھول اعمال سزا با پرزد اخیرت ملاوی جو جنا اوی کیا سڑے پا بل تفسیرہ کئی پا بادشاہ وقت تفسیرہ کئی نداغی پا زیبان اختل و اعمال بان نظر پا کار دے کہ ہر امتی دریوان کیوں قتل او ہر یو سڑی صحیح معنی کی صوبہ ویستا ما اللہ با حالات بدل کی دا بیجینا حکمرانان با ختم کی او کنن دا سیئے مدا یو مسئلہ دا ویسنگا چی دا خلق و آمال وی مدا بادشاہ دا خفل عمل سور جو گئی دا سنگا چی ناکارا و بیجینا و دا جن پور خندا کون کی حکمرانان دی مدا غشان زمین و استاس و آمال و اخلاق دی او جن تمشا کرے قبرت کلمتن لی خبر دا تخرج چی روزی من افوائم دخلود دینا ای یقولون الا کذبا دل نوائی مگر درو جب انشاءاللہ آیات مبارکہ کی تفسیر اول آیات مبارکہ کی دو قرآن حکیم عظمت بیان کو مشان کتاب اللہ رب العزت فخل بندبان رالے گلے جس قسم پری کتاب کی کو گوال نشتا مستقیم اور نیک کتاب نے راغلی سد پار دے کہ نہ منن کو تا دا کتاب اللہ ير ورتی او منن کو تا زیر ورتی او بے او فرمائل آیات سلورم کے خاص کر آغا خلق ہوئی رئی کیا غی وئی اللہ اولاد نیول بے فرمائلی ما لہم لیہی من علم دبیہی دے ضمیر بارت مختلف اقوال در تطیر شو نشت دے دیل ربیہی قد اختلی نابانی من علم سع علم و قوها داتی نبیهی زمیر بی قول تراجی کئی چیغا قالی تیر شو قال اتخذ اللہ ولدا یا بیهی زمیر بی ولد تمراجی کی دیشی نشت دی لرا قدی ولد بانی سع علم یاد بھی ضمیر اللہ تم راضی کی گی مالہم بھی من علم نشتر دیل رب دی اللہ بارک اس علم کدا اللہ بارک اس علم وے معرفت وے نو شریکان وی صداران وے اور سرن جو ہو لے اولا کترم گی دیت علم نشتر ولال آبائہم اولا دیت مسران و سرد اللہ بارک اس علم کبرت کلمتن لو ید خبرا تخرج تروز من افواہهم دخلود دینا اور دا دمر لیا خبر را کہ اللہ سر شرکول اللہ تا اولاد ثابتول کہ قرآن پاک داغیل ویوالے ذکر کرے لگے سورہ مریم ہو رہی پارسم پارکی سورہ مریم راضی د سورہ مریم اخر گورئی گورئی آیات مبارکہ اٹھ اتھیائم نمبر آیات نو گورئی پارسم پاردا سورت دے سورہ مریم اٹھ اتھیائم نمبر آیات نے فرمائی وقال اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اوائدا کافر اتخذ الرحمن ولدا جنی ولد رحمان العیاذ باللہ اولاد اللہ وی لقد جئتم بے شکرات للکڑی دیتا سوئے دیدا والا آسمانونا یتفطرن منه چی اوچھوی ددی خبر دوجنا دا دمر لیا خبر دا ان قریب دے چلا والد آسمانو نوچھوی وطن شق الارض و اوچھوی زمکا و تخر الجبال حدا اگرز غرنا حدا ٹکڑی ٹکڑی ان دعو للرحمن ولدا دا چرا ولی دا مشرکان رحمان لر اولاد وما ينبغي او ندی مناسب للرحمن رحمان تا ان يتخذ ولدا دا چی اولاد نیسی زتا اولاد نیول دا خود احتیاج او دا حاجت ضرورت تے او اللہ دا حاجت نور احتیاج نہ پاتے او دی اسمان او زمکہ کی سمر چی دی اللہ و ایرا خطول زمان بندگان او غلام آنی ان کل من فی السماوات والارض نبی طول حاغ چی دی پا اسمانون او پزمکو کی اللہ آت الرحمن عبدا مگر رب شی رحمان تطول عبد عاجز طول عاجز رش لدا خبر دمر الله ولید گناہ ذک و کبرت کلمتن لو یدا خبر تخرج چروزی من افواههم دخلو دینا دا لو خبر وچ دی مشرکان و کافران و دخلو روزی یقولون دی نوائی الا کذبا مگر دروغ. اس درست آیات مبارکہ کی اغلی شان ذکر کئی دی نبی علیہ السلام دا اللہ دا حبیب دا ضرورت دردو چه زمان دا دعوت تی طول خلق قبول کی او دا دا جنت والا جوش او دا غصو کی صد یقینو کہ چرے دعوت زمان قبول نکی ندی و جہنم تلاش ندی آیات کی ورطا اللہ تسلی ورکی چه اے زمان حبیب آتا قرآن بیان کو او استاد بیان نفس دی مخوارو لو نتا دم رزان غم کی واتو لو چه دا غم دا وجه نظام حلاکے اللہ تسلی ورکے. لندے آیات لفظی ترجمے دا گو رہے فلعلک باخعن نکی دیشی اے حبیبا باخعن چی وجنی حلاکوی نفسک زام خفل علا آثارهم پس داوڑی دود دین دا قرآن و دیمان روڑونا علا آثارهم مانا و بعد اعرابهم پس دا مخرون دینا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا کچر ایمان نروڑی دئی بهاغ الحدیث پدی قرآن نتزان وجنی اصفاد وجد غمنا. دیکھ اللہ کے صدی ورکے چہ زمان حبیبتا دم رزان فکر او سوچ کے چولے کدا خلق ایمان نروڑی نتد غم دا وجن سکے دا غم دا وجن زان وجن دیکھ اللہ کے صدی ورکے آداد اللہ دا حبیب غلوی حال ذکر کئی چه نبی علیہ السلام دیر حرسنا کو چه دا خلق وسنگ ایمان را ذکا اللہ دا غیب صفاتو کی ذکر کری لکو گرئی تاسو یو لسم پارا دا سور توبی اخر علتا اللہ دا خفل حبیب غدر دا فکر ذکر کرے آیات مبارکہ گرئی یو سل اپیشتم لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد جاءکم بے شک راغلے دیتا ستا اللہ وی رسول پیغمبر من انفسکم ستاسو د نفسنا ستاسو د جنسنا عزیز علیہ گران لگی گی پدے پیغمبر وانے ما حغشے عنتم چتاسو مشقت و تکلیف کیے چھئی یا ما مصدریو عزیز علیہ گران لگی گی پدے اللہ گران لگی گی پدے نبی علیہ السلام ما عنتم تاس و مشقت و تکلیف دا اللہ حبیب دیر خفقی دو فکر نشی چی امت با تکلیف کی واقعی کی دو دا بیدینی طول مشقت و تکلیف دو رسم و رواج طول تکلیف دو عزیزنا لیه گران لگی گی پری پیغمبر وانی ماہ غشے عنت تم چی تاس و تکلیف و مشقت کیے چاہی حریص علیکم دیر حرسناک دے ستاسو قیمان روڑو بانے بالمومنین روف الرحیم آپ مومنانو بانے دے روف منا و شفقت کے ان کے رحیم و مہربان نحریص علیکم دادا اللہ دا حبیث دیر حرس لرد چدا خلق بسنگ ایمان والے جوڑی ذکر اللہ حبیب تا اللہ دا خبر خیلی وا کہ چرے دیستا دعوت قبول لکین جہنم دے دیش او رحمت للعالمین او خل مثال ام پیش کرے سید الکائنات خل مثال پیش کرے او امت تیویلی جزاو زماو استاسو مثال اللہ سے وَإِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي مسلم شریف حدیث او کتاب الفضائل کے امام مسلم رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کرے باب شفقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امتی باب دیکھو بیان دا شفقت دا نبی علیہ السلام کی پخل امت بارے دا حدیث ذکر کرے دا اللہ حبیبی انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہ فانا آخذ بحجزکم وانتم تقہمون فیہ یہ زما مثال او زما د امت مثال الله سے لکه یو سړی اور بل کو ندا پتنګان او حیوانات راتلو کو اور کی ځان سوزو نوی اور الله بل کړي زما امتیان او تاسو دونه وهي او زمو د دم لاغان نرانی سم او تاسو زما د الله سو مبارک رضام خلاص وو ورکم ترتیب چې الله حبیب هولې سیرت و صورت عقیدہ و عمل آغشان کسو کی اختیار کی نو دے دے جنت پلار روان دے دے نچے سوک سمر مخالفت کئی ناغ عمر جہنم طرف کر روان دے وی زما استاس و نسال اللہ سے دے لکہ سڑی اور بلکو او پتنگان پاغی کے زان ور غرزائی نوی تاسو زان ور غرزوئی زمو دم لاغانو نرانی سم و تاسو زما دلہ سو مبارکو نظام خلاص ہوئے لدی آیات مبارکہ کی اللہ تسلی ور گئی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ اللہ وی کی دیشی چت اے حبیب بَاخِعٌ نَفْسَد بَخْعَا پَمَانَا دَ حَلَاكَتْ رَازِ او پَمَانَا دَ قَتَلَ مْرَازِ امام روح المانی ویلی جی بَاخِعٌ سَمَانَا وَا اے قاتل النفس کا امام بخاری رحمہ اللہ مانا کرے وی مہلک النفس فلعلک کی دیشی جتے حبیب باخع النفس کا قتل وی ہلاک وی زان او اصل کے بعض علماء لکھی کی امام زمخشری نے نقل کرے چہ بخع ست ہوئے اَن يَبْلُغَ الزَّبْهُ الْبُخَا چیو سے زبحہ کے اَوَغَ الزَّبْحَا قَفَاوِ لِكِی دِ اَدُكِ دَ سَرْتَ اور آغی سر دَ سَدَّا کَمَ عِسَ چِدَا آغی کی اوردی تر آغی پر زان ورسے چید آغی دَ قَدْقُولُ سَرَ بِعَادَ حَيَاتُ وَدَ جُنْدُن اس قسمہ سَتَوَقُوا وَمَتْ پَاتِنِش فَلَعَلَّكَ فَلَعَلَّكَ اللَّاوَيْ كِي دَيْشِ حَبِيب چِتُ بَاخِعُ النَّفْسَكَ قَتْلَوِي وَحَلَاكَ وِخْفُ الْغَانِ عَلَىٰ آثَارِهِمْ پَسْ دَعُرِ دُودِ دِوِينَ دَتَانَا چِتَاورتَ دِن بَيَان کو قرآن نے بَيَان کو او یورز نہ دے یومیاش نہ دے پورا دیار لسکال مکم مکرمہ کی دعوت پیشو اِلَّمْ يُؤْمِنُوا كَشَرِدَيْ ایمان نَرَوْلِي بِهَاذَ الْحَدِيثِ فَدِي قُرْآنِ فَاقْبَانِ نُتَزَانْ حَلَا كَوِي أَسَفَاد وَجِدْ غَمْنَا دا اصفا دیئے کی منصوب لے دا دا باخِ عُنْد پارا مفول لہو لے مفول لے اجلیہی چورت ہوئی او یا وجد دید نصف دام دا چه دا دا باخِ عُنْد آغَ زَمِيرْنَا حال واقع شوئے یعنی حلاکوی تزان خفل اصفا حالکونک متأصفا پدا سے حال کی چزان نے پغم کے چولے دا غم دا وجہ نظان حلا کے او بلا وجہ دا اصفا دا نصب دادا چی دا مصدر دے مفعول مطلق چی ورتا ہوئی اصفا اے تا اصف و اصفا غم کے تا غم دا غم دا وجہ نظان حلا کے او اصف ویلے کی گی روح المانی وی الحزن والغضب معن چی خفکان وی ورسر غسن وی مدی دوالو تا صفا وی زکر وی طرف سے دا اللہ حبیب دا اللہ دے دین بارک غسکے دو دا اللہ دے دین بارک سو غسکے دو دل طرف لپا قوم ایمان نروڑے دو خفکے دو ادا بد مومن صفتی یو پل دا اللہ پا دین و قانون چی بیزتی کی یو پا دی غسدر نلا لبیا خو ایمان مشن یو طرف سے دا اللہ و دا رسول دا حکم مخالفت کی گی نزڑکی با غسدر نو یو پل پا خلق با خفکانی جدا اور تروانی انو اصفا ستا وی غم او غسد چی دوار یو زیشن اغیل اصفا وی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا کچر ایمان نروڑی دی بِهَاغَ الْحَدِيثِ فَدِي قُرْآن بَانِ نُتَزَعَنْ وَجْنِ اَسَفَادَ وَجِدَ غَمْنَا اس تصدی ورگئی اِنَّا جَعَلْنَا بِشَكَ مُنْغَ كِيُو گَرْزُولِ دِ مُنْغَ مَا حَغَسَ عَلَى الْأَرْضِ شِفَدِ ازْمَكَ دِي زِينَةَ اللَّهَا خائص و زینت دے دیزمت دے فارا بعض علماء دما مانا پس خاص و خاص چیزن اسر کرے وا چی دیزمت کی زینت پسرے دیزمت کی زینت دا پسرانے دے بعض علم چیزن مراد حیوانات و نباتات کی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ قول دارے چه دیده که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها دین مراد علماء دو قرآن و سنت دی دزمکی زینت تشیره عالمان دو قرآن و سنت دا دزمکی زینت مده ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قول داو چه ما علی الارض زینتا لها نمراد علماء دی امام اکرمہ رحمہ اللہ نے قول نقل لے چی دین مراد اسلامی خلفاء علماء امراء اسلامی خلیفہ اس دارنگی قرآن و سنت عالم داد ازمکی لپار زینت تے و مفسرین یہ لی چی خبر دادا چی ما علی الارض کی عموم لے کہ عالم لے کہ خلیفہ دے کہ امراء دی کدا نور حیوانات تی نباتات تی خدا طول دی عظمت لپارا اللہ زینت جوڑ کر انا جعلنا ما علی الارض بے شک منگ چیو گرزول دی منگ ما حق طول علی الارض چپ دی عظمت دی کہ غرون دی کہ نباتات تی کہ حیوانات تی کہ انسانان دی زینت اللہ زینت دی لپارا او آیات کی ساجیبہ خبر علماء وی ذکر کا دا پزمک چی در لسخ کاری نوی دا گولی دزمکی زینت تے خدا خیرت زینت ننے اگر انہا مخیال رسے سشے چی پا نظر رازی نو دا دزمکی زینت تے خو گرد آخیرت زینت ننے یعنی جو چی فنا تے اشارہ چی دا زینت تے خو فانی دے دا زیب زینت تے خودل تا بپاتشی دا آخیرت دا پار دا زینت ننے او دا زینت مدسد پارا پیدا کرے لنبلوہم دیر پارا چمونگ امتحان واخلو ددوی ایوہم احسن عملا چکمیو پدوی کے دیر خیستا عمل والبوی دا پزمک چسخ کاری دا دا دیزمکی زینت تے او دا دا سد پارا دے امتحان دے غرون دی دریابون دی باغات دی بنگلی دی لاری دی سشو چھ دے لدا زینت تے او انسانان سد پارا پیدا دی اللہ امتحان اخلج رہی سکے اللہ ویچ امتحان واخلد دی ایوہم احسن و عملا چھ کمیوں پدوی کے ډیر خیستا عمل والا وی او ډیر خیستا عمل سلو وی ډیر خیستا عمل ویلو وی چې الله حکم دی او طریقه د نبی علیہ السلام او که سړي ځان نه جوړ کړي نو که شپه او ستړي شي نو الله درشمه پاره کې در لتیر سن الله وی عاملتن ناسبا تسلا نارن حامیا زنی خلق به ایزانونه د استلی کړی وی لیکن سرد دین چې پامل ستلی شوی صح اور تبور دن نشی عمل کړه په دې طریقې دا یا دلان مفسرین لیکلی وی د سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه ملاقات ته راهب راغله پڑے عبادت دا سنره تیلے تیجو تدی تنگی کی تور داغینا دا سجدے لگی دل اگر جور توقت الامیر المومنین پر جڑا شکو چاورتے انہی جاڑے دایاتی ہوئی چھ عاملت الناسبا تسلا نار الحالیہ یہ دا سمر زان سڑے کرے خوبی طریقے مگر احسن عمل دیتا نوئی چار سڑے کور کے ناس کے سوچے کوئی عمل جوڑ کنا با احسن عمل ہے لکه تاسو ګورئ هر علاقه کې خپل خپل رواج دی دیتا احسن و عملا نه وای دا خو رواج دی بدعت ته په دې وجه الله را نیسی احسن و عملا غیل وای چې دا الله حکم دی او طریقه د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم او د دې لپاره ګورئ دا مرګ او ژوند پیدا دی لکه تاسو ګورئ یو کم دیرشمی پاره اول مخ سوره ملک تبارک الذی داغی گورا پدویل لنبدویم آیات کسوئی الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي اللَّهَ غَزَاتِ خَلَقَ الْمَوْتَ پِدَا کرے دے مرد وَالْحَيَاةَ وَپِدَا کرے دے جوان دے دے سنے پار مرد و جوان پیدا کرے لِيَبْلُوَكُمْ امتحان واخلی ستاسو ایوکم احسن عملا چه کمیو پتاسو کی دیر خیست عمل والا بئی مرگو دی جوان دا سوک مریو سوک پیدا کی او منگو تاسی پا دیسترگ گورو سوک دنیا تر آروان دی نسوک پی روان دی دیر آتلو دتلو مقصد سلے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا امتحان اخلی چکن یو بڑیر خیستا عمل والی دیکھ اللہ حبیب تا تسلی ورکا چھے زمان حبیب تا دعوت پیش کو دی خلقو نمانو لطال تکلیف در رسائی و زر تر زر دنیا فنا کی دو والدہ او مال آزمائش دی پار رئی کی داکری تا چاہ کستا پا دعوت بان لبے کو کوستے او منن ناغت بڑیر سمیلاوشی او کچا استاد دعوت نمخ وارولو ناغن بز انتقام والا امام قرطبی دیدے کر آیات پا تفسیر کی اگد وضاحت کرے چاہو انشاءاللہ تفصیلا ذکر کرو امام قرطبی دا آیات اگد تفسیر ذکر کرے اولی چه حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات مبارکہ پا حدیث طرح تشریح کرے نبی علیہ السلام یوزلو فرمائل ان الدنیا خضرت حلوع دا دنیا دا سے پر اتازد اور دیر فگد واللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملو تا دی دنیا کی شدی کہ اللہ یو کششخ تر اتازدیرہ ہو گوالے دے دار چازر ورتم اعلان کئی اللہ پڑی کتا سو خلیفہ گانو نائبان گردوری اللہ گوری چسکے سورج پس دا دنیا میں چازان سر یوڑا میرا جیدا دیوڑا دے دو اللہ سو دو اختیل عرش نور ورکر آوڑا چوارو کا دخو پڑی داو کل جدا بل بسکے نابلم کی تشتور لارشی یاولا بل راوڑا مدا دنیا تر تازر او دی کیا قسم تو ہو گوالے دے اللہ پدی کی نمبر پا نمبر مونگو تاسو خلیفہ گان گردئی گوری چی تاسو بسنگ عمل کو ایلا دا مسلم شریف حدیث دے او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو اِنَّا اَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَي دیر چی زی یاریگم دیر دی یاری شیج زی پتاسو یاریگم اغا دا دے چرو جو باسی اللہ تا ستا اغتر و تازگی دنیا صحابہ و ما زہرت الدنیا قال برکات الارض دزمہ کے برکات چرو سی اور مو خداوائی جبل دا دیر سولو رسول اللہ ویزر دیر یریگم پدی چھ برکات دزمہ کے کل روو ترکن نبیا بتا سو گمراہ کی گئی غیر مسلمانان سر جکل مال نو کل کمزوری نو دا سے بے خند نو سخا پکیوا غیرت پکیو حیا پکیوا دا جہاد مادہ پکیوا لیکن کل چدا اسباب دیر سول تول بے خندی پیرا رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف حدیث تے یہ دیر یری گمزستا سبارک دا دینا چی دزمت برکات بدرتا اللہ رو بس دزمت برکات بروبا کی او دا بستاسو دا گمراہی سبب جو او دے تاخر خطبت میں چی بلکل لاغین اپس رسول اللہ جا منبر تنے خطر ویزا دیر یعنی گم ندی کی دنیا بسوش او دا غا خبر دا صحابہ وزنو کی ناستے عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی حدیث کے راغوی البدایہ والنہایہ کی امام ابن کثیر ذکر کری چدا ملکونا فتح شول نداغی غصرا و چاندی مال غنیمت کرا رہے و اس پگمئی را خطل و آغت راتو ندا سے پڑک ایدل نخل خوشحال سل کی غربت و ختم شی ہر چاہتا و مال غنیمت ملاو شی عمر رضی اللہ عنہ جڑن نباز مرگر و تکو سکو چیلی جاڑے آغی داغ فتنہ رہے چھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو امت بارکی دین یرے ترے عالم کی دی پر ہو رہی دا مسئلہ دا وی پا تمام و حلال و معلوم کی لئے حلال مال سے شہرے مال غنیمت دے جند نبی رہے صلاة والسلام ویلی وی زمان رزق زمان دے دے نیزی دلان دے یعنی مال غنیمت والے دا صحابہ دا نبی رہے السلام خراس کا دسنا و مال غنیمت نا پا تمام و حلال و معلوم کی نمبر ایک حلال مال سے شہرے مال غنیمت دے اگر دمر حلال مال بارکی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جڑل شدا بس فتنہ را دی آیات مبارکہ کی ملا وی جدا سدی نزینت دے حضر دنیا دا پا دا قبر دا خیرت ذر زینت ندے انا جعلنا معا للرد زینت اللہ انشاءاللہ آیات مبارکہ کی بیعت فرمائی اللہ تعالی بدون آیات مبارکنا اِنَّا جَعَلْنَا بِشَكَ جَرْزِلِ دِلِنْغَا مَا حَغَسَ عَلَى الْأَرْضِ جِفَدِزْ لَكَدِ زِينَةَ اللَّهَا زِينَةَ وَخَائِسَ دَدِزْ لَكِدَ فَارَ قَدَا عَلِمَانْ دِيكَ وَرِجَانْ نُورْ انسانان دی قَغْرِنَ دِي او قَنُورْ مَخْلِقْ دِي پوری بڑی عظمت دا پارا اللہ زینت جوڑ کرے خدا فرمائل چدا عظمتی زینت تے اولا سمر چکا نظر رازی لدو مئی چدا دا آخرت دا پارا زینت تے دی چدا وی چدا زینت تے دیتی او خسن لے او پدیمان سرد دینا فانا او زوال رازی او دا دمر زینت دا دی زنکی دا پارا دا مختلف ویشیا و اللہ علی جوڑ کرے لینا بلوہم دی دا پارا چنین انتحان واقل دجی ایوہم چکم ویت دی کی احسن عملا دیر حیست وی عمل کون کے دی دنیا توئی دی زندگی توئی دار الابتلاء و دار امتحان آددی دا ہر سچی دی مدا دی دنیا دا پار زینت پہ اوڑے رضر کی فنا رازی دی آیات مبارک کی دارتی آغس احادیث کا سوری دلی امام قرطبی رحمہ اللہ فرمائے لی کہ نبی علیہ السلام فرمائے کہ دنیا دا سشنا و تر و تازہ دا او پدی کی خند و خوبوال و لذت تے اللہ پا کتا سخ و لفا او نائبان و جان نشید و زوری ہی لیو بل ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ. سورہ تذکرہ دغه انسانان لار شي نور را شي یا ګوري الله وایي چې دای سکے. دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی چه دیر چه دیر ایگم ناغداد چه تاسو تا دی دنیا برکات برا سرگن شی او دا بدا گمراہی و سبب جود شی او دا حدیث ترمیلی شریف ذکر کرن لے او مشکات کم لے نبی علیہ السلام وی ان لکل امت فتنہ و فتنت امتی المال دا ہر امت یو امتحان او دا غید گمراہی دو یو فتنہ و زما د امت د پارا فتنه شیر مال. عمر رضی الله عنه وکوي امام بخاری رحم الله دا غیدا قول ذکر کړي حضرت عمر رضی الله عنه وی اللهم انا لا نستطيع الا ان نفرح بما زينته لنا اللهم اني اسالك ان انفقه في حقه. امام قرطبي دا ذکر کړی چې الله وايي دا عظمت او زینت د عظمت د پاره جوړ کړو حکم شه زینت دي تاوی کې حسن دي د انسان هغه ته اعلان کړي اوس دا فتنه خدا او دې ته زینت دي او بچاو به په کوم طریقه ملایږي چې الله دې چا سره مدد او نصرت وکړي. امام قرطبي وی ولا سبيل للعباد الى بغضة ما بينه الله الا ان يعينه على ذلك. مشته سلار بندگان او تا د بار د بغض او د عداوت او د دشمنی دا غشي چې الله ورته فیصله کړي مگر دا چې الله اور سره مدد کوي. اوبه عمر رضی الله عنه قول ذکر کړي هغه وی یا الله مونږ طاقت نه لرو مگر دې خبره چې مونږ خوشاله سي پاغه سبانه چې تا مونږ د پاره خیسته کړی. اے الله زګر نو سوال کوم چې دا په حق ته لګو مال خدای خو چې دې کم حق ته سي پاغه کیو لګو. دغه جنا هر مسلمان دی الله متا دعا کوي یا الله تا خپل کتاب کې دې چې د دنیا باندې دا سمر په دې عزت کوي دا د دې زینت ته او استاد زینت نه د بندگان او اعراض کول دا یو څه تا پتنشتا دا الله ته مدد او نصرت دي چې دا یو د زینت د دنیا تا استاد حبیب د حکم مطابق استعمال کیوي لګي. او هغه یاد الله حبیب ذکر کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل د دنیا ذکر کولو نو یې فرمایل چې حلال دنیا وی فمن اخذه بکیر نفس چا چې واغسته په باق نفس سره یعنی نفس کې حرص نه وی تما نه را امید نه وی ځان ور پسې ونه کړي نه وی نبور کله وی صدا سی دنیا کې د تخیر او برکت رسولی شي ومن اخذه باسراف نفس او تا چې واغست په اسراف د نفس ومن اخذه باسراف نفس او تا چې دنیا واغستا اسراف النفس دی ته وای چې په زړه کې دی ور له ختمه او هرسته او ظاهری اسبابم د کمی او د هرس استعماله یعنی په زړه کې د دنیا ته ډېره بې انتها تمه ده او ډېر حرص دی او ظاهراً دم افعال او حرکتونه د کمیو د حرص دي دې ته وایي اشراف النفس. دا الله حبیب فرمایي چا چې په داسې نفس سره دنیا واغسته نو دله به په دې کې خیر او برکت نشي اچولې او کان کالذی یاکل ولا یشبع دغه په شان دا غچې چې خوري خو مړیږي نه خوري او مړیږي نه. امام قرطبی بیا رسو ذکر کړی وها کذا هو المکثر من الدنیا لا يقنع بما يحصل له منها بل همته جمعها وی دارنگی وی دی دنیا غری رون کے چه دل چسا حاصل شنو پدیده تا صبر و قناعت نحسلی بلکہ حمت ادادے چه جمع کوا او صبر و قناعت مکوا جمع کوا او صبر و قناعت مکوا وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله او دادا سولی کئی چکم حاصل شوی پاغی صبر مکو قناعت مکو ویدی دا اللہ ورسول اللہ صحیح پیغام چکم اللہ ورسول ذکر کرے اغی والدی کو ہر شوی لے دیوجن نبی علیہ السلام فرمائے دی وی وقع دیشک کامیاب دیا غصوب چی اسلام روڑے او رزق و لدور ملاو دی چیز دو ذریعات موافق دی او کم چی اللہ ورکڑے لدل پاغی قناعت